כאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך אחר הצהריים, פוקח עיניך. וכאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. וכאשר אתה פוקח את עיניך, הבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים. פוקח עיניך אחר הצהריים מאוחרים. הבוקר עובר לאחר הצהריים.